12 lipca koncert otwarcia. Jan Garbarek Group. Bilety na biletomat.pl. Poleca Trójka, Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro wysłuchanie Polski na ministerialnej naradzie to kolejny krok w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. Rusza proces byłego lidera KOD-u Mateusza Kijowskiego, oskarżonego o przywłaszczenie pieniędzy ze zbiórek. W tym serwisie też nowa propozycja władz Włoch i Libii w sprawie migrantów. Jutro w Luksemburgu unijni ministrowie po raz pierwszy w historii przeprowadzą wysłuchanie państwa członkowskiego w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. Jest to kolejny krok w prowadzonej wobec Polski procedurze praworządności. Na pytania będzie odpowiadał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Swoje wystąpienie będzie miał też wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Konrad Szymański mówi, że rząd chce, aby sprawa artykułu 7 trwała możliwie krótko. Natomiast postawa Komisji Europejskiej dzisiaj nie pozwala myśleć o łatwym i szybkim zamknięciu tego problemu. Chyba że państwa członkowskie na serio zdecydują się wziąć zupełnie własną odpowiedzialność i tego będziemy oczekiwali, dodał minister. Chcemy, żeby państwa członkowskie wzięły tą odpowiedzialność, żeby również wyrobiły sobie własne zdanie na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, naszej argumentacji prawnej. Będziemy apelowali również o obiektywną ocenę, nie opartą o jakiekolwiek dotychczasowe dokumenty, które pojawiały się w obiegu unijnym. Myślę, że to nie są zbyt duże wymagania. Jeżeli by się to udało, to sprawa znowu byłaby bliższa rozwiązaniu. Plan, jak dowiedziało się nieoficjalnie w ubiegłym tygodniu Polskie Radio, jest taki, że wysłuchanie rozpocznie Komisja Europejska, która przedstawi fakty. Później państwa członkowskie będą zadawać pytania, a następnie na nie odpowiadać będzie Polska. Dyskusję ma podsumować nie Komisja Europejska, jak wcześniej planowana, a Bułgaria kierująca pracami Unii. Na zakończenie spotkania zapadnie decyzja o kolejnych krokach. Przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie ma się jutro odbyć pierwsza rozprawa w procesie byłego lidera KOD-u Mateusza Kijowskiego oraz byłego skarbnika tej organizacji Piotra H., którzy zostali oskarżeni o poświadczenie nieprawdy w fakturach i przywłaszczenie pieniędzy ze zbiórek Komitetu Społecznego KOD. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura zarzuca im m.in., że wystawili faktury za usługi informatyczne, które firma Kijowskiego i jego żony miała wykonać dla Komitetu Społecznego i Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji. Zdaniem śledczych usługi te nie zostały wykonane, a Kijowski oraz Piotr H. mieli przywłaszczyć sobie z tego tytułu ponad 120 tysięcy złotych. Jak informowała prokuratura, były lider KOD-u w wyjaśnieniach jako podejrzany nie przyznał się do winy i podał, że na posiedzeniu zarządu komitetu ustalono, że będzie mu wypłacane wynagrodzenie w wysokości 10 tysięcy złotych miesięcznie plus podatki. Krzyże Wolności i Solidarności dla radomskich robotników, którzy w 1976 roku wypowiedzieli posłuszeństwo komunistycznej władzy. Na wniosek prezesa IPN-u przyznano je 14 działaczom, w tym dwa pośmiertnie. Jedną z osób wyróżnionych jest Bronisław Kawęcki. 4 dekady temu był pracownikiem zakładów metalowych Łucznik w Radomiu, w których rozpoczął się robotniczy protest. Wielokrotne, kilkunastokrotne skazywania, gnębienie setki ludzi powoduje, że wracamy pamięcią bez odwetu. Tylko myślimy o tym, żeby to miejsce, które do dziś odwiedzamy, będzie wołało o prawdę, o sprawiedliwość i o to, że to, co dokonaliśmy, miało sens. Po raz pierwszy Krzyż Wolności i Solidarności został nadany 7 lat temu z okazji 35. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Włochy i Libia domagają się otwarcia obozów dla migrantów w Nigrze, Czadzie i Sudanie. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch po powrocie z Libii powiedział, że obie strony zgodziły się z koniecznością utworzenia ich przy libijskiej południowej granicy. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Wicepremier Libii Ahmed Omar Maitik wykluczył możliwość utworzenia ośrodków identyfikacji migrantów na terenie Libii. Jak wyjaśnił Salvini, obie strony uznały, że takie obozy pod auspicjami ONZ-u należy utworzyć w Nigrze, Czadzie i Sudanie, skąd do Libii napływa większość migrantów. Podkreślił, że Unia Europejska powinna tym krajom pomagać gospodarczo, by w ten sposób zwalczyć przyczyny migracji. Jak poinformował, gospodarze prosili mnie, byśmy kontynuowali politykę niewpuszczania do naszych portów statków organizacji pozarządowych z migrantami, bo uważają je za wspólników, przemytników ludzi. Salvini powtórzył, że statek niemieckiej organizacji Lifeline z migrantami na pokładzie, aktualnie w pobliżu Malty, nie zostanie wpuszczony do włoskich portów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta relacja kończy serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łuniewski. Żeby nasi piłkarze grali na mundialu jak ci z Maroka czy Iranu. Marokańczycy dwa razy prowadzili dziś z Hiszpanami i zremisowali ostatecznie po 2-1 Iran z Portugalią. Dobrego dnia nie miał Cristiano Ronaldo, nie strzelił karnego i powinien dziękować chyba rozkochanemu w jego talencie sędziemu. Ten mimo, że skorzystał z VAR-u, nie wyrzucił go z boiska, powinien po celowym i chamskim uderzeniu rywala. Grupę B wygrała Hiszpania i w 1/8 zagra z Rosją, rozbitą dziś 3-0 przez Urugwaj. Ekipa Oscara Tabareza zmierzy się z Portugalią. Wracając do wydarzeń w grupie A, w spotkaniu bez większego znaczenia Arabia Saudyjska 2-1 wygrała z Egiptem. Nasi piłkarze tymczasem liżą rany po blamażu z Kolumbią. Podczas dzisiejszego treningu piłkarze mieli minorowe nastroje. Nie bawili się piłką i nie grali w dziadka jak zwykle. Niemal każdy zastanawiał się, dlaczego marzenia o Mistrzostwie Świata trzeba już definitywnie skreślić. Zdaniem Roberta Lewandowskiego odpowiedź jest prosta. Rywale byli piłkarsko lepsi, a samą ambicją świata się nie zwojuje. Ciężko jest całą walką zdobyć punkty. No to niestety na mundialu to jest zdecydowanie za mało. Nie możemy też, patrząc w przyszłość, poddać się. Musimy dalej wierzyć w tą reprezentację, bo najłatwiej wszystko zburzyć i zacząć to od nowa, ale nie warto iść tą drogą. Zmiany w piłkarskiej reprezentacji Polski nastąpią po Mistrzostwach Świata. Wcześniej czeka nas mecz o honor z Japonią. Soczi, Jan Kałucki. To spotkanie w czwartek, a dziś w Warszawie można było spotkać Łukasza Kubota. Pojawił się tuż po wygranej w turnieju deblowym w Halle. Zaraz wylatuje do Londynu, gdzie razem z Marcelo Melo będą bronić tytułu w wielkoszlemowym Wimbledonie. Plan taki sam turniejowy jak w tamtym roku. Udało nam się wygrać turniej w Halle. Muszę powiedzieć, 4 mecze. Bardzo potrzebowaliśmy tego przed takim turniejem jak Wimbledon. Zawsze super się wjeżdża z turnieju, jak nie przegrywasz spotkania. Cieszę się, że złapaliśmy tą powtarzalność, której nam brakowało w pierwszej połowie tego roku. No i wierzę, że jest to jakiś prognostyk przed Wimbledonem, gdzie będziemy bronić zwycięstwa z tamtego roku. Pozostając przy tenisie, dobre wiadomości z Eastbourne. Do gry po kilku miesiącach przerwy wróciła Agnieszka Radwańska i w pierwszej rundzie nie dała szans Węgierce Timei Babosz. Wygrała do 3-1. 2 setów do zwycięstwa w turnieju panów potrzebował też Andy Murray. To jego pierwsza wygrana po niemal rocznej pauzie na leczenie kontuzji biodra. Szkot nie ograł byle kogo, odprawił Stana Wawrinkę. Kto kogo odprawi 25 sierpnia w nowojorskim Barclays Center? Chcielibyśmy, żeby w bokserskim pojedynku Adama Kownackiego z Charlesem Martinem lepszy był nasz pięściarz, ale to nie będzie łatwe. Amerykanin to przecież były mistrz świata kategorii ciężkiej federacji IBF i Kownacki do tej pory nie walczył z przeciwnikiem takiego formatu. O tym pojedynku można przeczytać w przeglądzie sportowym i tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy w Trójce jutro tuż po 7:00. Obecnie na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 11 w Toruniu, 16 we Wrocławiu i 17 w Gdańsku. Jutro od 18 do 22 stopni. Miejscami może popadać, a we wschodniej połowie kraju, w centrum oraz na Śląsku, miejscami też burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. Od dawna pragnąłem wzorem kolegów z muzycznych audycji Trójki mieć okazję powiedzieć o muzyce, piosenkach, piosenkarzach, ale gdzie tam, historia tylko i historia wojny, daty, postacie historyczne. Aż wreszcie mam pretekst powiedzieć o ukochanej artystce historycznie. Ewa Demarczyk w roku 1966 zaśpiewała utwór O narodzinach króla Bolesława na podstawie tekstu, jakże gala anonima. To dzięki Demarczyk usłyszałem o pierwszym kronikarzu polskiej historii. Potem wreszcie były wiersze wojenne Baczyńskiego, powstanie warszawskie i otwarcie się na historię tego niebywałego wydarzenia. 55 lat temu odbył się pierwszy festiwal piosenki w Opolu. Wygrała go 22-letnia studentka z Krakowa, Ewa Demarczyk. O innych wydarzeniach Gabriela Darmetko. A ja powiem jeszcze, że gościem programu dzisiejszego będzie profesor Wojciech Roszkowski. Dźwięki historii. W nocy z 28 na 29 czerwca 1940 roku NKWD rozpoczęło trzecią masową deportację polskich obywateli w głąb Związku Sowieckiego. Objęła ona około 80 tysięcy Polaków, którzy przed wrześniem 1939 roku nie mieszkali na ziemiach inkorporowanych przez ZSRR. 84% deportowanych stanowili Żydzi. Rankiem 28 czerwca 1956 roku rozpoczął się strajk w zakładach przemysłu metalowego Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Strajk przerodził się w protest Wielkopolan przeciw władzy. Był to pierwszy strajk generalny w PRL. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję. W przemówieniu radiowym po pacyfikacji robotniczych protestów w Poznaniu premier Józef Cyrankiewicz stwierdził: każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego. Równo 20 lat później w wielu zakładach pracy zorganizowano strajki i demonstracje w związku z ogłoszoną przez rząd podwyżką cen. Do największych wystąpień robotniczych doszło w Radomiu, Ursusie i Płocku. Społeczne protesty brutalnie stłumiła milicja i służba bezpieczeństwa. W całej Polsce aresztowano około 2,5 tysiąca osób. Wieczorem premier Piotr Jaroszewicz odwołał zapowiadane podwyżki cen. 55 lat temu, 26 czerwca, w Berlinie Zachodnim, prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy wygłosił przemówienie, w którym, wyrażając solidarność z mieszkańcami podzielonego murem miasta, powiedział: all free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, ich bin ein Berliner. W 1978 roku z kosmodromu Bajkonur wystartował Sojuz 30. Na jego pokładzie znajdował się major Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jedyny jak dotąd Polak w kosmosie. Melduję. Do lotu na statku kosmicznym Sojuz 30. W składzie międzynarodowej załogi jestem gotów. Okazanego mi zaufania nie zawiodę. Kosmonauta, badacz statku kosmicznego Sojuz 30, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, major Mirosław Hermaszewski. 100 lat temu. 26 czerwca rozpoczęło się drugie posiedzenie Rady Stanu Królestwa Polskiego. Nowa Gazeta w wydaniu porannym opublikowała wystąpienie prezydenta ministrów pana Łempickiego. Ta sama Nowa Gazeta w rubryce Kronika zamieściła ogłoszenie Klubu Ludowego. Klub Ludowy w Radzie Stanu, jak się dowiadujemy, bynajmniej nie należy do tzw. Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Aktywistycznych, wbrew tendencyjnie rozsiewanym wieściom. Kurier Lwowski donosił o pracach gospodarczych na ziemi chełmskiej. Reporter z Lublina pisał o wschodnich powiatach ziemi lubelskiej, najbardziej zniszczonych przez wojnę. Straż Kresowa, rozumiejąc doniosłość odbudowy powiatów, na terenie których działa, weszła w porozumienie z patronatem stowarzyszeń budowlanych i zaangażowała na swój koszt 4 instruktorów budowlanych. Praca owych instruktorów okazała się bardzo owocną. W ciągu miesiąca założyli oni spółki budowlane. A tymczasem Kurier Warszawski w wydaniu wieczornym na pierwszej stronie informował: z powodu powodzenia, jakim cieszy się farsa w 5 częściach pod tytułem Ach te nóżki z Hennym Portem w roli głównej, obraz ten demonstrować będziemy na ekranie naszego teatru jeszcze przez kilka dni. O dniu premiery nastąpią specjalne zawiadomienia. Skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór zgraną jak talia kart, tę samą sonatę wieczną wciąż piścił jak jaki skarb. I cóż pan, panie Hercowicz, za oknem ciemność i śnieg. Dałbyś pan spokój sercowi, w takie jest życie. Nie. Niech harmonika cyganka jak długo ściska głos wprost za Schubertem na sanka zawija kreskami puls. Nam z muzyką tak blisko niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszaka zwisnąć jak płaszcz z oskubanych wron. Dawno już, panie sercowicz, wszystko skolował śnieg. Dałbyś pan spokój skarcowicz. Takie jest życie, nie? Jak z książki. Gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj nie po raz pierwszy w tej audycji profesor Wojciech Roszkowski, ale za każdym razem temat jest zupełnie inny. To znaczy pan profesor potrafi różne książki napisać na różne tematy. Przypomnijmy tylko, profesor Roszkowski jest i historykiem, i ekonomistą. Potrafi jakoś to godzić, autorem wielu, wielu książek. W PRL-u był nie Roszkowskim, a panie profesorze był pan... Andrzej Albert się nazywałem. Andrzejem Albertem był. Wielu ludzi pamięta tę historię Polski, która wciąż jest dopisywana i ona rośnie, jak mijają kolejne lata. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu. Dzisiaj książka jest, taka rocznicowa. A jak mówimy, rocznicowa w tym roku, to dotyczy setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tytuł książki Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego, a dodajmy tylko, że książkę tę piękną za zdjęciami wydało wydawnictwo Biały Kruk. Myślę, że wiele gier Piłsudskiego, prawda? To nie chodzi o jedną grę tylko. No oczywiście, to jest gra, która trwała w tym wypadku, mówię tutaj o okresie wojny, a zwłaszcza 3 miesięcy, chyba kluczowych dla odrodzenia Polski, między listopadem 18 roku, a lutym roku 19. Dlaczego to było tak ważne wtedy? Co się stało? To jest cała opowieść zawarta w tej książce, bo mistrzostwo tej gry polegało, powiedziałbym, na wykonywaniu takich ruchów politycznych, których laik czy amator polityczny mógłby się nie spodziewać i wykonując inne ruchy mógłby popsuć robotę. Pamiętajmy, że pierwszym takim ruchem było poddanie się aresztowi i zgoda na wywiezienie do twierdzy magdeburskiej. No to był już taki ruch, który niektórzy w Polsce źle zrozumieli. I mieli mu za złe. I mieli mu nawet za złe, że on nie kontynuuje jakiejś działalności, nie buduje dalej armii, takich realpolitików. To wtedy zaskoczyło. A on właśnie poszedł w drugą stronę, uważając, że ponieważ Rosja jest już załatwiona, że w tej chwili sprawa będzie się toczyła o to, jak z wojny wyjdą Niemcy, zwłaszcza Niemcy, Austro-Węgry i Niemcy, czyli państwa centralne. I on postawił się okoniem wobec nich, chociaż dotąd współpracował z nimi. To, co udało się osiągnąć w sprawie Polski po stronie państw centralnych, to był akt 5 listopada, legiony, no ale z tego nadal wynikało niewiele, nie tyle, ile chciał Piłsudski. Piłsudski w tym momencie już grał na klęskę państw centralnych. Czy to były spekulacje, powiedzmy, patrząc z perspektywy lata 17 roku, uzasadnione? Trudno powiedzieć, no nigdy się nie dowiemy. Wojna się skończyła tak, jak się skończyła. Państwa centralne przegrały, czyli Piłsudski miał rację. Ale oczywiście można się zastanawiać, na ile jego spekulacje miały podstawy. No w każdym razie tak wybrał, słusznie wybrał, poszedł do twierdzy magdeburskiej i tam właściwie prawie nic nie robił. Można powiedzieć, czaił się do skoku, jeśli tak obrazowo można powiedzieć. No i ta godzina historyczna wybiła na początku listopada, kiedy władze w Berlinie doszły do przekonania, że będzie on im potrzebny, chociażby po to, żeby uspokoić sytuację w okupowanej przez Niemców i Austriaków Królestwie Polskim. No, bo wojna się kończy, na zachodzie trzeba będzie podpisać rozejm. Mówię tutaj o 7-8 listopada. I problem, co z armią niemiecką na wschodzie, która tam przecież wygrała tę wojnę. Jest silna, okupuje Królestwo Polskie. Spodziewano się, że trzeba będzie tę armię jakoś tam częściowo chociaż wycofywać. No i problem z Polakami. Co Polacy zrobią w tej sytuacji? Czy przypadkiem nie rzucą się na tych Niemców? Co tam się będzie działo? Myślę, że dla zapobieżenia chaosowi, rewolucji, która nadciągała również ze wschodu, tej woli czynu ze strony Polaków szeregowych, trochę obawiając się, władze berlińskie zgodziły się na wyjazd Piłsudskiego bez żadnych warunków wstępnych. Pierwotnie stawiały mu warunki. Jeszcze parę dni wcześniej Kessler, który był jego takim pośrednikiem między nim a rządem w Berlinie, zmuszał go do takiej deklaracji, że nie będzie działał przeciwko państwom centralnym. Piłsudski się uchylił od tego, by widział, że czas nie pracuje na korzyść państw centralnych. Wobec tego parę dni później już zaoferowano mu, i to w trybie przyspieszonym, pociąg, który miał go zawieźć do Warszawy. I zawiózł. I zawiózł. Jest 10 listopada rano, przyjeżdża na dworzec Jileński w Warszawie. Wita go tam garstka ludzi, którzy byli wtajemniczeni, że on może przyjechać. No i zaczyna akcję w sytuacji, która jest niesłychanie skomplikowana. I to trzeba dobrze zrozumieć, że ta komplikacja polegała tak. Z jednej strony na istnieniu tej okupacyjnej siły niemieckiej, z drugiej strony na rosnącym fermencie rewolucyjnym na wsi i w miastach, jeszcze okupowanych w Królestwie Polskim, no bo nadchodzi zima, zaopatrzenie się kurczy, ludzie są niepewni i agitacja radykalna no, nasila się. Wiadomo. Zrujnowane państwo po wojnie. To jest teren, można powiedzieć, no ruina. Wobec tego agitacja bolszewicka ma ogromne perspektywy w tym terenie. Pamiętajmy, że na wschodzie w Rosji jest rewolucja, w Berlinie właśnie obalano cesarza, w Austrii i na Węgrzech również kończy się monarchia habsburska, są rządy republikańskie. Lewica skrajna zyskuje coraz więcej wpływu. Pamiętajmy, w styczniu przecież była próba rewolucji komunistycznej w Berlinie, a na Węgrzech w marcu 19 roku, więc to wszystko zagraża kompletnie temu, czemu służył Piłsudski, czyli wizji niepodległości Polski. Pierwszy gest, który musiał wykonać i podejrzewam, że wielu z nas na to by się nie zdobyło, to jest taka dosyć dramatyczna sytuacja, jak on po pierwszych rozmowach z regentami, z różnymi przedstawicielami różnych sił politycznych w Warszawie, tegoż właśnie 10 listopada, już chcieli spać po prostu. On był chory, przyjechał chory. I idzie spać, mówi, żeby go nie budzić. O 12 go budzą, dlatego że przyszła delegacja Niemieckiej Rady Żołnierskiej, Soldatenratu, I on się orientuje, że to jest kluczowy moment, kiedy on może z tymi ludźmi ustalić jakiś modus vivendi w kwestii rozbrojenia, w kwestii wycofania się tych wojsk z Królestwa Polskiego. Bo to w tym momencie Soldatenrat demokratycznie wybrany, zaczyna się rewolucja w wojsku niemieckim, bardzo niebezpieczny proces, że ta rada żołnierska może uspokoić żołnierzy, a on z kolei może uspokoić ulicę, jeśli tak można powiedzieć, zapewniając jakiś, można powiedzieć, porządek i przyszłe działania polityczne. Więc on się spotyka z Radą Żołnierską i ich, można powiedzieć, pacyfikuje w tym sensie, że uspokaja ich i zapowiada ustalenie warunków wycofywania się Niemców z Warszawy. Także to, co następuje 11, co wszyscy pamiętają, rozbrajanie, takie radosne rozbrajanie Niemców w Warszawie, to jest między innymi dzieło Piłsudskiego, że Niemcy nie stawiali oporu i nie trzeba było ze strony polskiej też siły. Jak jeszcze powiemy o tych innych grach, o jego wynikach, jak to wszystko wyglądało, bo jeszcze kilka tych elementów. O, wiele jest. Jest wiele. Wszystkich pewnie nie zdążymy, te najważniejsze. To jest w pana książce, o której dzisiaj mówimy, o której spotykamy się z tego powodu, mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego, odzyskanie niepodległości, setna rocznica. I pierwszy rozdział jest zupełnie inny. Pan po prostu pisze taką skróconą historię Polski. Ten rozdział ma tytuł Co stracono, a co trzeba odzyskać. I właśnie, tu jest moje pytanie. Piłsudski jak postrzegał Polaków, naród, którym będzie wkrótce zarządzał, będzie go organizował, no bo tak wiedział o tym, że tak będzie. Przecież ten jego nie było. Były trzy zabory, ludzie rozdzieleni, zupełnie inni, kompletnie inni gospodarczo, prawnie i tak dalej, i tak dalej. No i wielki podział polityczny, na prawicę i lewicę. I podział polityczny. To. Co oni wnoszą? Oni wnoszą ze sobą jakiś background, który jest, nazywam to backgroundem, który jest wiedzą o Polsce, ale raczej pamięcią o tamtej Polsce. No tak, bo Piłsudski był i romantykiem, i pozytywistą, i człowiekiem czynu, a czasami potrafił zaniechać działania, ale on był jednak, można powiedzieć, dzieckiem tej tradycji polskiej, zarówno tej takiej, powiedziałbym, bardzo, bardzo sentymentalnej, romantycznej, jak i bardzo pragmatycznej. No, on był przecież socjalistą w młodości. Czyli wiedział, że naród szlachecki, do którego przecież korzeniami on należał, zmienił się. To już nie jest ten naród, któremu się nie udawały powstania narodowe, bo był za mało liczny, za słaby. Że to jest naród, który składa się również z chłopów i robotników. Że to jest zupełnie co innego od końca XIX wieku w porównaniu do tego, co było 100 lat wcześniej. A oni pamiętają Polskę? I on już wiedział, że polonizacja, można powiedzieć, mas polskich, tak bym to nazwał, postąpiła. Co kiedyś Bogdan Cywiński zadał takie pytanie. Jaki procent społeczeństwa mieszkającego na ziemiach Polski w 1795 roku zauważyło rozbiory? I odpowiedział na to, no pewnie z 15. A jaki procent zauważyło odrodzanie się Polski? No wszyscy. Za chwilę będziemy mówić jeszcze o tych grach, które pan profesor opisuje, o grach Piłsudskiego. Zaraz po przerwie. Będą śmiać się przez łzy. Znowu się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad, barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Jest dzisiaj gościem naszego programu. Jeszcze raz serdecznie witam. Witam. Mówimy o książce Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego. Wymienialiśmy już te gry podstawowe. Magdeburg, potem ocenialiśmy, jak oceniał Piłsudski naród. Powiedzmy jeszcze w skrócie o tych innych ważnych grach do tym 19 roku, który może tak nie jest... 18-19 przełomie. Przełom. O tym mało znanym sprawie zamachu. Też. O tym pan profesor teraz powie. To jest gra, można powiedzieć, na dwóch fortepianach. To znaczy, z jednej strony Piłsudski musi uspokoić ulicę, która zaczyna iść w kierunku skrajnej lewicy. Przypomnijmy, na początku grudnia 18 roku powstaje Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Ulica jest coraz bardziej zradykalizowana i chce socjalizmu, ale chce go nawet siłą. Przecież przypomnijmy Republikę Tarnobrzeską, księdza Okonia. Oni chcieli tą ziemię wyrywać obszarnikom i zabijać ich po prostu. Więc bolszewicy w Polsce przecież też istnieli. Dzierżyński, Marchlewski, Kon i spółka. I ich agitacja, zwłaszcza niebezpieczna w stosunku do ludzi, którzy z demobilizowanej armii ze wschodu, albo uciekinierzy, albo przesiedleńcy, w każdym razie ludzie ze wschodu przybywający, również jeńcy rosyjscy, którzy byli zwalniani z niewoli niemieckiej i wędrowali na wschód przez ziemię polskie, czasami uciekając z transportu i wszczynając burdy, rabując, i to był element bardzo niebezpieczny. Więc Piłsudski musi uspokoić lewicę rewolucyjną. W tym celu powołuje rząd socjalistyczny pod kierunkiem Jędrzeja Moraczewskiego i ogłaszają wspólnie, po pierwsze, podpisują dla siebie dekret o tymczasowej władzy państwowej w Polsce. Ona właściwie powstała na zasadzie pewnej uzurpacji. Piłsudski jako tymczasowy naczelnik państwa i mianowany przez niego premier podpisują dekret o władzy, którą sprawują. Ale zapowiadają wybory. W manifeście rządu Moraczewskiego są przewidziane radykalne dosyć reformy społeczne, nacjonalizacja przemysłu, reforma rolna, to co się podoba lewicy, i to ma na celu uspokojenie ulicy. Będą reformy, będziecie mieli państwo socjalistyczne, tyle tylko, że jest dodatkowo, dzisiaj się mówi czasami małym druczkiem, w wyniku wyboru, wszystkie te reformy wprowadzi parlament, sejm ustawodawczy, wybrany w wolnych, bezpośrednich wyborach. Czyli tym sposobem lewica może przewidywać, że wygra wybory i reformy wprowadzi, a nie trzeba robić rewolucji. To bardzo osłabia parę, to zmniejsza tą parę, która się gotuje, można powiedzieć, pod tym lewicowym kotłem, ale nie zmniejsza oczywiście pary na prawicy. Podczas w Warszawie również są demonstracje prawicowe. Wojciech Korfanty na przykład organizuje bardzo Młodzież Narodową. I rząd Moraczewskiego napotyka na zarzuty bolszewizmu, Piłsudski jest oskarżany po pierwsze, że był agentem austriackim, po drugie, że jest socjalistą i chce rządów bolszewickich i tak dalej. Piłsudski musi poradzić sobie również z tą skrajną, narastającą skrajnością prawicy. No i tutaj dochodzi do tego, o czym pan wspomniał, ten słynny zamach styczniowy. Grupa oficerów o bardzo takich prawicowych przekonaniach próbuje obalić rząd Moraczewskiego. Aresztowano Moraczewskiego i paru ministrów. No i zamach się nie udał. On padł dlatego, że prawdopodobnie Piłsudski wiedział o tych planach. On już w bardzo dobrej komitywie był z Paderewskim, który właśnie przyjechał do Warszawy z Poznania, przybył na początku roku. I ja się domyślam, bo tego nie wiemy, że być może Paderewski jakoś dał mu do zrozumienia, że może być coś w rodzaju zamachu. Bo wiedza Piłsudskiego jest zdumiewająca. On po prostu bardzo łatwo opanował ten zamach. I teraz co byście państwo zrobili z zamachowcami, którzy psują Piłsudskiemu robotę, bo on chce przy pomocy Moraczewskiego uspokoić lewicę, a to chcą... A on nic nie robi, tylko daje im robotę. A oni obalają ten rząd w gruncie rzeczy, pchając Polskę na skraj rewolucji. Otóż Piłsudski ich posłał do domu, zbeształ i kompromitując skrajną prawicę, jednocześnie powołuje rząd o przewadze prawicowej pod kierunkiem Paderewskiego. Czyli można powiedzieć gambit, jak to się w szachach mówi. To jest dopiero gra. To jest dopiero gra, bo Paderewski z kolei, który był związany z Endecją, może rozegrać sprawę uznania międzynarodowego Polski. Przecież toczy się kwestia zasadnicza dla Polski. Przygotowywana jest konferencja pokojowa w Paryżu, styczeń 19 roku. W momencie, kiedy rząd w Warszawie obejmuje Paderewski, a zwycięska Antanta może być uspokojona. Przecież dla Paryża i Londynu Piłsudski był człowiekiem państw centralnych i jeszcze socjalistą, który mianuje socjalistyczny rząd i lada chwila będzie rewolucja. Dlatego Piłsudski tam, można powiedzieć, w pewnym sensie posyła Romana Dmowskiego, lepiej widzianego. On posyła tam swojego, najpierw posyła swojego wysłannika Dłuskiego, żeby przypilnował Endeków, jeśli tak można powiedzieć, ale daje Dmowskiemu placet, daje Dmowskiemu przewodnictwo polskiej delegacji. I daje Dłuskiemu, temu swojemu współpracownikowi, list do Dmowskiego. Tak. Nade wszystko życzę sobie, tak pisze Piłsudski, uniknięcia podwójnego przedstawicielstwa Polski wobec aliantów. Opierając się na naszej starej znajomości, mam nadzieję, że w tym wypadku i w tej chwili tak poważnej co najmniej kilku ludzi, jeśli niestety nie cała Polska, potrafi się wznieść ponad interesy partii, klik i grup. Chciałbym bardzo widzieć pana między tymi ludźmi. To piękny list. Piękny list i pokazujący, że pokazuje, jak Piłsudski rozgrywa z nim. Rozgrywa, ale jednocześnie myśli o państwie. Nie o swoich, o swojej lewicy, tylko o państwie. Dmowski zresztą reaguje podobnie. Przecież on nie ma powodu ufać Piłsudskiemu. Ich dawna znajomość dotyczy zresztą spraw personalnych. Oni tej samej kobiety. Tej samej kobiety i rywalizacji politycznej, między innymi na ulicy w Tokio w 1904 roku, gdzie oni rozgrywali zupełnie odwrotne gry. Piłsudski chciał napuścić Japończyków na wojnę z Rosją, a Dmowski chciał ich odciągnąć od tego. Na koniec, jest taka jakaś gra, taka największa, ostateczna, o której powiedzielibyśmy, no, Piłsudskiemu się udało to wygrać. Finał tego to jest otwarcie Sejmu Ustawodawczego, kiedy on wygłasza takie przemówienie, że ma niezwykły zaszczyt, honor i to jest jego jak gdyby duma i wielka satysfakcja, że może po 120, ponad 120 latach otworzyć Sejm niepodległej Polski. Więc w tym momencie on triumfuje. Myślę, że w wyniku tych, powiedziałbym, chyba trzech głównych rozgrywek. To znaczy pierwsze z Niemcami, drugie z Lewicą i trzecią z Narodową Demokracją. A potem następują i pamiętajmy, co się dzieje, ale to już zupełnie inna historia. Bo pod koniec stycznia odbywają się wybory. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo to nie Piłsudski stworzył Polskę sam jeden, a nie z Dmowskim. Wybory ze stycznia, końca stycznia 19 roku. 70% Polaków w styczniu 19 roku poszło do wyborów. Jakbyśmy chcieli, żeby dzisiaj tak szli, prawda? Z takim właśnie. Przecież nigdy nie było zima, takich... głodni chodzili pewnie. To jest głównie źle ubrani. Kraj wiejski, zima, do tych lokali daleko, a ponad 70% w niektórych okręgach głosowało. W tej książce jeszcze jest więcej niż 19 rok, tak jak mówiliśmy, pierwszy rozdział o historii w ogóle Polski. Pan profesor go pięknie streszcza. Przypomina 26 rok, który panu profesorowi się już tak nie podoba, jak te gry wcześniejsze. Co tam jest więcej w tej książce, możecie Państwo przeczytać. Kilka egzemplarzy mamy dla Państwa. Biały Kruk je ofiarował. Trzeba tylko do nas napisać. Historia jak z książki, @polskieradio.pl i napisać swój adres domowy, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Profesor Wojciech Roszkowski był dzisiaj naszym gościem. Dobranoc i dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dobranoc. Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! Jak z książki. Ile było ofiar napoleońskich wojen, tego dokładnie nie wiadomo. Liczby są stopniem sympatii do cesarza Napoleona. Jakby jednak nie liczyć, było ich bardzo, bardzo wiele. O stratach mówiono we Francji zaraz po okresie wojen napoleońskich. Natomiast później to wspomnienie wielkości wysuwano na plan pierwszy. Michał Kopczyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i pracownik Muzeum Historii Polski. 18 czerwca 1815 roku na polach belgijskich gminy Waterloo rozegrał się ostatni akt napoleońskiej epopei. Naprzeciw siebie stanęło blisko 200 tysięcy Anglików, Francuzów i Prusaków. Całodzienna bitwa toczona ze zmiennym szczęściem zakończyła się klęską cesarza Francuzów, kładąc kres studniowemu cesarstwu, jak nazywano 3-miesięczny okres pomiędzy powrotem Napoleona z Elby, gdzie zesłano go po abdykacji w 1814 roku, a w Waterloo właśnie. Klęska cesarza Francuzów pozwoliła powrócić na tron francuski Bourbonom, a mocarstwa europejskie mogły ułożyć nowy porządek na nowo. Nadzieje na restytucję dawnych stosunków okazały się jednak płonne. 15 lat później w Paryżu wybuchła kolejna rewolucja. Na tym nie koniec jednak. Aż do 1848 roku w większości państw europejskich miały miejsce mniejsze lub większe rewolucje i przewroty. W samej Francji losy pamięci o Napoleonie układały się zmiennie. Pierwsze pokolenie miało w pamięci pobory do wojska i ogrom strat demograficznych, a więc niechętnie myślało o obalonym cesarzu. Z czasem jednak zaczęto cesarza traktować życzliwie. O prawdziwych narodzinach kultu można mówić począwszy od roku 1840, gdy sprowadzono z wyspy świętej Heleny do Paryża szczątki Napoleona. Ceremonia miała wzmocnić popularność ówczesnego rządu, któremu patronował król Ludwik Filip Orleański z rodu Bourbonu. Faktycznie jednak pogrzebanie Napoleona w Paryżu wywołało falę napoleońskiej nostalgii, która po kilku latach otworzyła drogę do władzy bratankowi cesarza Ludwikowi Napoleonowi, późniejszemu cesarzowi Francuzów Napoleonowi III. Kolejne pokolenie nie pamiętało już o stratach wojennych, natomiast świetnie pamiętało o wielkości napoleońskiej Francji. O stratach spowodowanych przez wojny dyskutowali już tylko historycy. Wrogowie cesarza mówili o ponad 5 milionach ofiar, z czego połowę mieli stanowić Francuzi. Później zredukowali tę liczbę, ale nigdy nie zeszli poniżej 2 milionów dla samych Francuzów, bez sojuszników, a nawet służących w armii francuskiej cudzoziemców. Zwolennicy cesarza, opierający szacunki na późniejszych spisach ludności, dochodzili do liczb znacznie mniejszych. Największy entuzjasta Napoleona, Albert Meunier, zredukował liczbę ofiar do zaledwie 400 tysięcy. Ostatnią próbę podjął nieodkrywający swych sympatii demograf Jacques Houdaï, który oparł się na księgach poboru do armii lądowej. Ponieważ nie sposób zliczyć wszystkich 2,5 miliona zapisów, zdecydował się na pobranie próby, losując co 500 zapisanego. Wedle jego obliczeń w latach 1803-1814 na straty definitywne złożyło się 87 tysięcy zabitych w walce i 303 tysiące zmarłych w szpitalach z powodu ran lub chorób. Liczby te odnoszą się wyłącznie do Francuzów urodzonych w granicach Francji. Uwzględnienie żołnierzy francuskich pochodzących z prowincji wcielonych do cesarstwa podwoi tę liczbę o kolejnych 185 tysięcy. Następne 600 tysięcy Francuzów znalazło się w niewoli lub zaginęło. Nie wiadomo, ilu z nich mogło do kraju powrócić. Jeśli przyjmiemy, że połowa, to ostateczny rachunek opiewać będzie na 1 145 tysięcy zabitych i zaginionych w latach 1803-1814. Do tego dojdzie 30 tysięcy zmarłych w okresie cesarstwa studniowego oraz 15 tysięcy poległych oficerów. W sumie niecałe 1 200 000 osób. Najciężej dotknięta była generacja urodzonych w latach 1790-1795, gdzie na około 1 800 000 chłopców, którzy dożyli wieku dorosłego, do armii trafiło ponad 40%, z czego zginęło 20%. Jest to niemal tyle samo, co w okresie I wojny światowej, gdy z roczników 1891-1895 wyginęło aż 24%. Cena, jaką przyszło zapłacić za wielkość Francji, nie była więc mała. Dzieje się historia. Mateusz Staroń, zdrajcy, Polacy u boku Lenina, marzyli o tym, żeby z Polski zrobić kolejną Republikę Rad. Tę książkę wydała Bellona. Książka Zdrajcy, Polacy u boku Lenina po raz pierwszy w tak przystępny sposób prezentuje losy polskich komunistów, którzy zamiast odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej wybrali za ojczyznę bolszewicką Rosję, a polską niepodległość zwalczali wszelkimi sposobami. Marzyli bowiem o tym, żeby z Polski zrobić kolejną Republikę Rad. Ich plany nie ziściły się dzięki wielkiemu zwycięstwu Wojska Polskiego w 20 roku, a oni zyskali trwałe miejsce w panteonie narodowych zdrajców. Dzierżyński, Marchlewski, Kon, Wyszyński i wielu innych Polaków stanęło u boku Lenina z gorliwością rewolucyjnych fanatyków, biorąc współodpowiedzialność za utworzenie najbardziej zbrodniczego systemu, jakiego doświadczyła ludzkość. Jak to się stało, że postanowili wyprzeć się polskości i bez skrupułów brać udział w budowie nowego, rzekomo lepszego świata? Jak to się stało? O tym między innymi w książce Zdrajcy tam Mateusza Staronia, a tę książkę wydała Bellona. Też przeczytajcie. Historia jak z książki @polskieradio.pl. Na ten adres piszecie Państwo, że korzystacie z podpowiedzi naszych historyków, dziennikarzy, ludzi, którzy czytają książki historyczne i Państwu te książki polecają. Dzisiaj proszę posłuchać anonsu księgarza warszawskiego Piotra Maruńskiego. Marek Węcowski, dylemat więźnia, ostracyzm ateński i jego pierwotne cele. Książka Marka Węcowskiego, wybitnego historyka pracującego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat zajmującego się historią starożytną, generalnie starożytnych Greków, ukazała się w tak zwanej złotej serii Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest to seria wydawana w Toruniu, natomiast skupia ona najwybitniejsze dzieła wydawane głównie przez humanistów, stypendystów właśnie tej fundacji. Marek Węcowski, jak wspomniałem, zajmuje się od wielu lat historią starożytną, przede wszystkim interesuje go starożytna Grecja i podjął się tematu, który mogłoby się wydawać nierozwiązywalnego, gdyż no, źródła są cały czas wykopywane z ziemi, bo mówimy o strakach, czyli skorupkach, które służyły do głosowania w starożytnych Atenach, żeby wygnać na 10 lat niepotrzebną osobę, jakby się wydawało. Tym wygnanym mógł być każdy, więc ostracyzm był stosowany, jak się okazuje, niezwykle rzadko. Kleisthenes, wybitny twórca demokracji ateńskiej, wymyślił to prawo chyba właśnie po to, żeby politycy ateńscy, nie tylko, żeby obywatele ateńscy nawzajem się trochę bali. Wiadomo, każdy mógł zostać wylosowany podczas głosowania i opuścić polis na 10 lat w niesławie. Nikt tego nie chciał. Więc jak autor wykazuje, przez wiele dziesięcioleci nastąpiło tylko 12 takich przypadków, może i 14, stąd te dwa ostatnie nie są potwierdzone, są tylko występują w źródłach literackich, więc zatrzymajmy się na tych 12. Pierwszy przypadek od wymyślenia tego prawa, czyli od wprowadzenia tego prawa, czyli od roku 508-507, to jest rozbieżność w źródłach, więc to taka data jest no, niepewna, nastąpił dopiero po 20 latach. Więc no, te głosowania były niezwykle trudne, żeby uzbierać odpowiednią ilość głosów, żeby kogoś wygnać. No już musiał ktoś naprawdę znaleźć za skórę obywatelom polis, żeby to się udało. Jak wspomniałem wcześniej, było 12 takich przypadków i one występowały w miarę cyklicznie co kilka lat. Co świadczyć mogło o tym, że no, trzeba było naprawdę nazbierać dużo informacji o tym złym obywatelu, żeby udało się przegłosować właśnie to wygnanie. Ostraki, czyli te skorupki, o których wspomniałem, do tej pory nadal są elementem badań. Autor tutaj w tej książce, w jednym z rozdziałów, no w zasadzie to są dwie części główne tej książki, ale w jednym z rozdziałów przytacza tłumaczenia tych ostraków, na których widnieje oprócz imienia tego obywatela, na którego się głosowało, no wiele niepochlebnych słów na jego temat. No takich najprostszych też, zdrajca, no bo syn kogoś tam, który nie był lubiany, bądź tam, że się z kimś tam zadawał, a nie powinien. Stąd wiemy, jakie były powody tych głosowań przeciwko konkretnym osobom. Autor jakby nie skupia się wyłącznie na tych ostrakach, raczej się na samym problemie. Dlaczego ten Kleisthenes, wspomniałem wcześniej, wybitny twórca demokracji, po co wymyślił to prawo i dlaczego ono było w ogóle stosowane, skoro było, no można powiedzieć, trochę nieskuteczne. No, przez wiele dziesięcioleci 12 osób udało się, potwierdzone to jest w źródłach, być może więcej, wygnać. Książka dobrze wydana, w twardej oprawie, jak mówiłem wcześniej, w złotej serii. To jest naprawdę seria, która wymaga uwagi i jest zaopatrzona w wykaz skrótów, bibliografię, indeks, no wszystko, co potrzebne jest do pracy naukowej. Serdecznie polecam Dylemat więźnia, ostracyzm ateński i jego pierwotne cele, Marek Węcowski. Historie jak z książki. W felietonie profesora Kopczyńskiego była mowa o armii Hallera i zaciągu tysięcy emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Koszt rekrutacji pokrywał na bieżąco rząd francuski, a wnioskował o to skutecznie Roman Dmowski. A Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie, czyta fragmenty publicystyki właśnie szefa Komitetu Narodowego Polskiego. Ja już Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień. Dobranoc. Otóż środkowa i wschodnia Europa to bardzo niespokojna dzielnica. I Polska dla ochrony pokoju, dla bezpieczeństwa swych granic będzie musiała zdobywać się na wielkie wysiłki. Musimy być silni i postawieni w dobre warunki obrony, jeżeli Liga Narodów ma zdobyć sobie powagę i znaczenie. Starałem się uprzytomnić prezydentowi stan rzeczy w Europie Środkowej, rolę i plany Niemiec, niebezpieczeństwa pochodzące z przewrotu w Rosji, położenie i znaczenie Polski wynikające stąd nasze wymagania co do granic. Rozmowa prowadzona w tonie bardzo przyjaznym zakończyła się tym, że Wilson zaproponował mi, ażebym mu dostarczył mapy państwa polskiego, takiego, jakie mieć chcemy. Wraz z notą wyjaśniającą, w której o każdej prowincji byłoby powiedziane, dlaczego nam jest potrzebna, jakie ma znaczenie dla przyszłego państwa i jakie mamy do niej prawa. Miała nasza rozmowa momenty lżejsze, kiedy Paderewski zwrócił uwagę, że w programie pokojowym Wilsona Polska znajduje się w punkcie 13, robiąc aluzję do liczby feralnej. Wilson odpowiedział, że 13 jest najszczęśliwszą cyfrą w jego życiu. Wyliczył parę dat. Nie przypominam sobie dobrze, ale zdaje się, że urodził się 13 i że 13 został prezydentem. Nie studiowałem kalendarza i nie wiem, czy historia powstania Ligi Narodów nie jest związana z jaką 13. Zabrałem się natychmiast do przygotowania mapy i memoriału dla Wilsona. Zresztą szkic mapy, zgodny z uchwałami Komitetu Narodowego, przywiozłem, był ze sobą. Ogromną pomocą w tej pracy był mi Aleksander Znamiński, przebywający od paru lat w Ameryce. Ofiarował mi się on po przyjacielsku za sekretarza na cały czas mego pobytu w Stanach i umiejętną pracą swoją oraz dużymi stosunkami, jakie posiadał w amerykańskich kołach wpływowych. Ogromnie ułatwił mi zadanie. Wkrótce po rozmowie z Wilsonem dowiedziałem się poufnie rzeczy dla mnie nowej, otrzymanej w tajemnicy. Mianowicie istniała już w Stanach utworzona pod patronatem pułkownika House'a komisja ekspertów, przygotowująca materiał dla delegacji amerykańskiej na konferencję pokojową. W tej krótko tak zwanej komisji House'a istniała sekcja Polska, na której czele stał profesor Lord, autor książki o rozbiorze Polski. W tej sekcji pracowało dwóch Polaków, profesorowie Zwierzchowski i Arctowski. Obawialiśmy się, że sprawa nasza w Ameryce stoi źle, ale nie przypuszczaliśmy, że tak źle, jak się okazało. Sekcja Polska Komisji House'a miała z góry instrukcję, ażeby się ziemiami zaboru pruskiego wcale nie zajmowała. Znaczy to, że ci, od których instrukcja wyszła, nie mieli wcale zamiaru poruszać na konferencji pokojowej sprawy oderwania ziem zaboru pruskiego od Niemiec. I spodziewali się, że ta sprawa nie przyjdzie wcale pod dyskusję. Trzeba było działać szybko i energicznie. Zwróciłem się do Wydziału Narodowego w Chicago, który wydał natychmiast komendę, ażeby we wszystkich środowiskach polskich organizować wiece i na nich uchwalać żądanie Polski z Poznańskiem, Śląskiem, Prusami Zachodnimi i Gdańskiem. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma tyskiego tak jak my. Nieprawdopodobne.